Mały Atlas Burz, Kuba Dąbrowski i Maria Helena w Trójce w nocnej Polsce. To teraz będzie troszkę mniej spokojnie. Będzie więcej piosenek, których teksty są niezwykle ważne. Ważne były oczywiście również w tych piosenkach wcześniejszych, ale te mogą być troszkę pobudzające do myślenia. Wspałam, gdy się kończył świat.

życie słoń. Bóg dał mu na kurdupli broń, twa zaś powinność wszelka, mimo tej wady kurdupelka, by zawsze w kłopot wprawiać go. To boli głowa, jak się słoń schowa, to boli, bo nie całe życie go, choć on jest wielki jak to słoń. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej wady kurdupelka, by zawsze w kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słoń schowa, do góry, bo mnie thank you. Dynamiczna muzyka, a w tle gdzieś tekst antywojenny i tekst o tolerancji. To były kosmetyki Mrs. Pinky. Formacja pewnie troszkę zapomniana już w tej chwili, chociaż ktoś niedawno prosił w muzycznej poczcie w wakacje o przypomnienie jednego z nagrań tej formacji. Ja przypomnę tylko, że przed kosmetykami była Kontrola W. Darek Kulda i Kasia Kulda, rodzeństwo, założyli ten zespół, będąc jeszcze w szkole średniej. Potem były kosmetyki i kosmetyki miały szansę sporo narobić szumu, ale jakoś to wszystko rozeszło się właściwie po kosmetyki, a wcześniej Klaus Mittwoch i zespół Wilki. To Trójka i Nocna Polska. Thank you. milczeniem, na cierpieniu, na marzeniu, niespełnieniu jej. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Klechianerka, wcześniej Republika i grupa Manam. To Trójka i Nocna Polska. Dzisiaj piosenki właściwie same składają się w ciągłą opowieść. W związku z tym moje słowa są prawie zbędne. Rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak. Gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Gdy drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak. że warto im dać wszystko to, czego chcą. Może warto pozwolić na to, co jest zabronione. Może warto nie mówić nic, może warto nie mówić nic. Może wreszcie się nasz robi, odejdą w swoją stronę. Może warto im dać wszystko to, czego chcą. Może warto pozwolić na to, co jest zabronione. Może warto nie mówić nic, może warto nie mówić nic. Może wreszcie się nasz roli odejdą w swoją stronę. Świnia zawsze będzie świnią. Świnia zawsze będzie świnią. Świnia zawsze będzie świnią. Świnia zawsze będzie świnią. Podziały na nas i na tego są dobre dla świn. Bo świnie w tym się bawią, one z tego żyją, one zawsze w obu stronach ryją. Świnia zawsze będzie świnią. Świnia zawsze będzie świnią. Świnia zawsze będzie świnią. Świnia zawsze będzie świnią. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, to ta piosenka grupy Sex Bomba została zarejestrowana w 1990 roku. Więc ładny kawałek czasu temu i pochodziła z płyty, właściwie pochodzi z płyty, to niemożliwe. Sex Bomba, przed nią Deserter wraz z Nosowską, a także Lipali z płyty Mosty, Rzeki, Ludzie. I to wszystko w Trójce w nocnej Polsce. Yeah.

magic everywhere. Wonderful Life, grupa Karian. Czasami cover brzmi lepiej niż oryginał. To tyle w Nocnej Polsce. Ewa Ledel, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. Na koniec jeszcze zespół Jam. Żyjcie w zgodzie z ptakami.